Hi guys and welcome back sa video ng ito. Pag-uusapan natin ang litrato ng isang Chino na di umano kumakain ng sanggol. Pero bago tayo magsimula, kung interesado ka sa mga gantong video kung saan pwede kang makakuha ng kaalaman tungkol sa iba't ibang mga bagay, i-click lang ang subscribe button at ang bell icon para ma-notify ka sa mga future uploads natin. Nag-upload ako ng dalawa o higit pang video kada linggo. 只是一个潜意识当中我们好像不应该去吃的，但是很多时候我没有把这东西规定下来，所以我写了一个东西，就是有哪一个民族的宗教，就是宗教在教义当中。 Kilala ang China hindi lang dahil sa kanilang substandard na mga produkto, kung hindi kilala rin sila dahil sa pagkain ng kahit na anong nabubuhay na hayop dito sa mundo, mula sa mga aso, pagong, ulo ng buhaya, pating at ari ng manok, you name it, they eat it here. Ika nga, isa ang China sa pinakamaraming populasyon, kaya naman siguro hindi may iwasan na ang bansang ito ay maubusan ng source of food. Pero bukod sa mga kakaibang hayop na ito, ang China daw ay may isa pang paboritong pagkain at ito ay ang sinabawang sanggol. At ang istoryang yan ay ang ating tututukan ngayon. Minsan nyo na bang nakita o nabalitaan sa mga timeline nyo ang larawang ito? Base sa mga kwento online, ang mga patay na bata o hindi pa naisisilang na sanggol ay niluluto, piniprito, iniihaw at sinasabawan para gawing panghimagas. Alam nyo, kumalat ang litrato na ito noong ang internet ay nasa prehistoric age pa lang. Sa panahong ito, dito mo makikita ang mga weirdong website, kakaibang mga pahina at ang mga gantong uri ng kwento. Dahil makabagong teknolohiya ang internet noon, madalas ang mga taong nakakabasa ng mga istorya dito ay mabilis na naniniwala. Sa pagkalat ng litratong ito ay may kaakibat itong makakataga at ito ay ang mga sumusunod. What you are going to witness here is a fact. Don't be scared. It's Taiwan's hottest food. In Taiwan, dead babies could be bought at $50 to $70 from hospitals to meet high demand for grilled and barbecued babies. Eh kalaman, kala ko ba galing China eh, bakit Taiwan ang sinabi mo? Yan ang aking sasagutin kaibigan sa mga lilipas na sandali. Ang kwentong ito ay katumbas ng mga kwento dito sa Pilipinas noong mga nakaraang buwan, tulad ng kay Tumang, kay Berna at kay Jose Marichan. Kumbaga, lahat ng tao ay pinag-uusapan ito. Viral, ika nga. Pero hindi pa dyan matatapos. Papasok dito ang tinatawag nating supply at demand. Dahil maraming tao ang nagde-demand ng karagdagang impormasyon ukol dito, ang mga tabloid at mga local magazine ang siyang nag-supply sa kanila ng karagdagang kaalaman tungkol sa sinasabing kwento. At hindi sila nakatulong, ginatungan pa nila ang kwento at sinabing sa Taiwan, bukod sa pagluluto, maaari mo ring i-bake ang sanggol. Makakakuha ka rin daw ng health benefits kung i-bake mo ang mga ito. Parang ang labas eh, yung mga tagline sa chichirya na bake, not fried. O kaya naman 50% less fat. Base sa mga tabloid, ang pagkain ng hindi pa naisisilang na sanggol ay papasok ang katagang you are what you eat. Dahil isang bata ang kinakain mo ay babata ka rin. At this point kaibigan eh, ang kwento ay parang nagiging exaggerated na at hindi nakapanipaniwala. Pero kung ganun, ano itong litratong ito? Bakit ang lalaki sa litrato ay hinuhugasan at nilalantakan na parang karne ng baboy ang isang sanggol? Base sa aking pagsasaliksik, itong litrato na ito ay ipinasok sa Shanghai Arts Festival noong taong 2000. Ibig sabihin, ginawa niya ito in a form of art. Ewan ko ba kung bakit sa dinami-dami ng art na pwedeng gawin ay ang pagkain pa ng bata ang kanyang napili. Ang mga litratong ito ay gagamitin sana sa isang art gallery para ipakita sa maraming tao. Pero bago ang araw ng art gallery ay ang mga litrato ay dineclined ng mga namumuno sa sinasabing art exhibit. Kaya naman iilan lang ang mga tao na nakakita ng orihinal na litrato. Eh kaalaman, kung ganoon, eh bakit kumalat ito sa internet? Bakit nakikita natin siya ngayon? Magandang tanong yan kaibigan. Well, walang makapagsasabi kung bakit o sino ang naglabas ng mga litratong nakikita natin ngayon. Pero pinakaunang nai-upload ito sa isang site na kung tawagin ay Perdan Weekly. Ang pagkaka-upload ng sinasabing larawan ay parang itinapon na litrato lamang. Walang caption at walang source. Kaya naman, ang mga netizen noong araw ang siyang gumawa ng kwento tungkol sa litrato. Kaya ang Taiwanese na sinasabi sa caption ay hindi totoong Taiwanese, kung hindi ang lalaki sa litrato ay isang Chinese. At tulad ng ating nalaman, ang litratong ito ay para sana sa gagawing art exhibit. Ang dami mo namang sinasabi, kaalaman eh hindi mo pa nasasagot ang tanong kung kumain nga ba talaga siya ng bata. Chill ka lang kaibigan, base sa aking pagsasaliksik, ang bata na nakikita nyo ngayon sa screen ay hindi totoo. Fake news, nada, no-no, pinaghalong wax at lamang loob lamang ito ng kambing. So walang katotohanan ang lahat ng ito. Pero, yan ang sinasabi ng mga artikulo na nabasa ko, at iba naman ang sinasabi ng mismong gumawa ng quote-unquote art na si Zuyu. Base sa kanya, ang lahat ng ito ay totoo. At syempre, kung ikaw ay makakakita nito, ang unang papasok sa isip mo eh, bakit? Bakit mo naisipang kumain ng sanggol? Sa dinami-dami ng pwedeng gawing lamang tiyan, ay bakit ang walang kamuang-muang na sanggol pa? Ang sagot niya, to create man-eater. Dagdag pa niya, ang mga nilutong sanggol ay ninakaw niya sa isang medical school. Sinabi rin niya na ang mga karne na nanggagaling sa mga sanggol ay hindi maganda ang lasa. Mahihahalin tulad ito sa isang napanis at maasim-asim na malambot na parte ng lamang loob ng baboy o parang tosino. Pagkatapos niyang gawin ang pagkain ng mga sanggol, sobra daw siya kung dumuwal at panay ang suka. Pero ang sabi niya, it's all about art. Sinabi niya ring, I herewith announce my intention and my aim to eat people as a protest against mankind's moral idea that he or she cannot eat people. Dagdag pa niya, walang relihiyon sa buong mundo ang nagbabawal sa tao na kumain ng kapwa-tao o bata. Kinuha kong espasyo ito sa gitna ng moralidad at ng batas, kaya naman binasi ko dito ang aking obra. At sa maniwala man kayo o sa hindi, masasabi kong may punto siya, may pagkapilosopo kumbaga. Kasi wala sa Bibliyang direkta na sinasabi ang mga katagang, thou shall not eat human flesh. At ang paksang yan ay nangangailangan ng malalimang pagsasaliksik. Mabalik tayo. Kung ganoon Mr. K, bakit hindi siya hinuhuli ng mga pulis gayong aminado naman siya na kumain nga siya ng sanggol? Isang tanong ko rin yan kaibigan. Ang sagot ay ang pagkain ng tao sa kapwa-tao sa China ay pupwede. Pero hindi mo pwedeng kainin ang babaeng asawa ng kapitbahay mo. I mean, hindi ata tama ang mga salita na ginamit ko. Uulitin ko, bawal mong lantakan ang babaeng asawa ng kapitbahay mo. Ay, basta gano'n na nga. Ibig sabihin, bukod sa asawa ng kapitbahay mo, ay pwede mong kainin, lutuin ang kanyang mga supling o mga anak, at ang kanilang batas ay walang sagot ukol dito. Ngayon, ibibigay ko ang aking opinyon tungkol sa ating kwento. Para sa akin, ang lahat ng litratong ito ay walang katotohanan. Tandaan natin na si Zuyu ay isang performance artist at nakatira siya sa Beijing, China. Graduate siya noong 1991 sa China Central of Fine Arts, at ang kanyang mga gawa ay kadalasang ang mga tinatawag na contemporary art o may ibig sabihing kakaiba o out of this world na mga obra. At kung bakit ko nasabi na ang lahat ng ito ay peke, ay babalik tayo sa pinakauna nating pinag-usapan, ang supply at demand. Kumalat na ng sobra ang kanyang obra. Ito na rin ang dahilan kung bakit natin siya pinag-uusapan ngayon. Kung ikaw ay magsusupply ng produkto o kwento sa mga taong mataas ang demand dahil nga sikat, ay malaki ang potensyal na kumita ka ng limpak-limpak na salapi. At kung bakit niya naman sinasabi na ang lahat ng ito ay totoo, well, kailangan niya itong pangatawanan, dahil kung hindi, kung sasabihin niya na ito ay peke lamang, mawawalan ng interes ang mga tao sa kanyang obra. Tandaan na ito ay isa sa pinakasumikat niyang obra. Kumbaga, bilang isang artist, he is riding the biggest wave of his life. Ngayong narinig nyo na ang aking opinyon tungkol dito, nasa inyo pa rin kung ano ang paniniwalaan nyo. Sa isang banda, maaaring ito nga ay totoo. Who knows, diba? Kasi nga kilala ang mga Chino sa pagkain ng kung ano-anong mga pagkain. Isa pa, ang China ay mayroong one-child policy na tinatawag, kung saan labag sa batas ang pagkakaroon ng dalawa o higit pang mga supling. At ang mag-asawa, para hindi makulong, ay ibebenta o ipakain na lamang sa iba ang kanilang sanggol para hindi maparusahan. Kayo na ang humusga. The teddy bear. At dyan matatapos ang ating kwento tungkol sa taong kumakain daw ng sanggol. Pero hindi pa tapos ang ating video. Ito ang video. Pagkatapos ng video, sa parting ito magbabasa tayo ng ilang mga komento galing sa nakaraan nating video. Ang una nating komento ay manggagaling kay Amabi at Otobi. Walang katotohanan yan. Para sa mga walang Diyos lang ang mga naniniwala dyan. Salamat kaibigan sa pagbigay mo ng opinion sa video natin. Pero iiwan ko sa iyo ang talatang ito sa Biblia na sinasabi sa Corinto 5:1. For we know that if the earthly tent we lived in is destroyed, we have a building from God, an eternal house in heaven, not built by human hands. Bagamat ang kwento natin ngayon ay ang babae muling nabuhay sa mundo, pasok pa rin ito sa katagang reincarnation dahil muli kang nabuhay hindi nga lang sa earth kung hindi sa itaas kasama ng Panginoon. Para kay Fresnido Jason naman, kaya pala mayroong mga bading at tomboy kaalaman, nagkamali sila ng kasarian sa pagbabalik sa mundo. Oo nga ano, napaisip ako doon na paano kung ito nga ay totoo na ang mga LGBT ngayon ay dati palang mga lalaki o kaya naman babae at napunta sila sa katawan ng kasalungat na kasarian. Pwede kaibigan, salamat sa iyong komento ha at shoutout sa iyo. Ang pangatlo naman ay manggagaling kay Gilbert 15. Sir Kaalaman, pa-shoutout po. Palagi akong sumusubaybay sa bagong apps nyo. Sana mapansin. Salamat. Hi kaibigan, salamat sa suporta na ibinibigay mo sa munting channel natin. Shoutout sa iyo, kaibigang Gilbert, at lagi po kayong mag-iingat. Ang pang-apat na komento naman ay manggagaling kay Juan S. Canila na sinabing maaari po sana na ang next topic po natin ay tungkol sa Flat Earth. Sure kaibigan, gagawin po natin yan. Sa totoo lang, may video po akong ginawa tungkol dyan pero dinilit ko na dahil maraming tao ang hindi nagustuhan ang ginawa ko. Magdadalawang taon na rin nung ginawa ko ang video na yon pero gagawin natin yan ng paksa with updated information na rin syempre. Salamat kaibigan sa iyong suwestiyon at shoutout sa iyo. At ang ating panghuling komento naman ay manggagaling kay ako, si Abubakar, na sinabing 10 times winning streak ang magla-like nito. Magbibigay din ako ng 100 diamonds. Kaibigan, nilike ko na at nag-comment na rin ako para naman manalo ako ng 10 beses. Grabe, lagi akong talo nitong mga nakalipas na oras sa Mobile Legends. Kaya naman sana gumana ang salamangka mo sa akin kaibigan. Shoutout sa iyo at good luck sa ating mga naglalaro ng Mobile Legends. At dyan matatapos ang ating video. At kung ikaw ay nabitin sa video natin ngayon, marami pa tayong video ang gaya nito. Tulad na lang ng video sa bandang kanan natin kung saan pinag-usapan natin ang kwento ng Yamashita Treasure. At sa bandang kaliwa naman, tinalakay natin kung ano ang epic fail na pagtakas sa kulungan. At maraming salamat sa inyong walang sawang suporta. And as always, thank you so much for watching. Goodbye.